ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि वेदव्यास कृत अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और उनका तात्पर्य भी है। प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 5। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिंग दिग्विजये नृपः हृदेव छिन्न धृक्षूद्र कौसौ गाम्यः पदाहनत् तत्कथ्यताम् महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् यदि कृष्णकथाश्रयम् यदि नहि यदि यदि ह्रस्व इ दीर्घ नहि होपलेस निराशा। कोई दूसरे कहेंगे तो कृपया यदि यदि शब्द देख के यदि कहो, यदि नहीं है। शौनक उवाच संस्कृत में वो शौनक उवाच जैसे वो मंगलार्थी में मंदिर मार्जन है तो कौन ऐसा के मंदिर मार्जन मंदिर संस्कृत में वो अंतिम अ उच्चारित होने चाहिए। मंदिर मार्जन आदो शौनक उवाच हिंदी उच्चारण और संस्कृत एक ही नहीं है। शौनक ऋषि ने पूछा महाराज परीक्षित से, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय गाय मार पद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मां क्यों नहीं डाला। उससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी की तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता था। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और Govard kaine ke liye khule suniyojit kasai ghar kol diye jayega. Jo ho yadyapi rishiyon ko shudrak ke vishay mein sunna adhik ruchikar nahi laga jo thagta tata gai ka apaman karne wala tha phir bhi ve iske vishay mein ya janne ke liye sunna chahte the ki iska sambandh kahi Bhagavan Krishna se to nahi hai. Ve keval Krishna katha mein ruchi rakhte the kyunki Krishna katha se jo bhi vishay sambandhit ho va shravan karne yogya hota hai. Bhagavat mein samaj vigyan, rajniti, artha shastra, sanskritik, mamale ityadi ke vishay mein anek prasang hai, kintu ve sabhi Krishna se sambandhit hai. Atayv ve sab ke sab shravaniya hai. Krishna sabhi mamalon ke shuddha karta avyayai hai. Chahe ve jaise bhi ho. Is sansar mein har vastu prakriti ke tinon gunon se utpanna hote ke karan ashuddh hai. Kintu Krishna shuddha karta tattva hai. Shri Shonak Rishi ka ek prashna is shlok mein hai. Shonak adi rishi gan sait hazar rishi naimesharanya mein samavet the. Ek yagya banana ke liye jisse bhavi kali yug ke log ka kalyan hoga. Is Srimad Bhagavat katha jiska varnan ho rahi hai is shlok mein, is adhyay mein, Sut Goswami ne parivesan ki naimesharanya mein 7000 rishiyon ko jinke neta the Sri Shonak Rishi. Shonak Rishi is prakar o anya rishiyon ke taraf se is prakar Sut Goswami se puche. Yadi Krishna katha shrayam ye sabhi vishay mein sunna chahta hu yadi uska sambandh Krishna katha. तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः प्रथम प्रस्ताव है कि परम सत्य सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है, पालन करता है और उसमें प्रलय का समय सब कुछ प्रवेश करते हैं. तो ये प्रस्ताव श्री ब्रह्म सूत्रों के प्रथम सूत्र का उत्तर है. अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा. अभी ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए. वो परम सत्य क्या है, वो ब्रह्म क्या है, जन्माद्यस्य यतः जिससे सब कुछ आता है, जिसमें सब कुछ रहता है, जिसमें सब कुछ प्रवेश करेगा. तो वो परम सत्य कृष्ण ही है और इसलिए इस श्रीमद् भागवत में बहुत प्रश्न होते हैं, पूछने वाले हैं और उत्तर देने वाले भी हैं, जैसे शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। और पहले सुत गोस्वामी उपस्थित थे जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते थे, और सुखदेव की कथा में परीक्षित महाराज को कही कथोपकथन था, जैसे विदुर मैत्रेय से पूछते, वासुदेव नारद से पूछते, युधिष्ठिर भी नारद से पूछते। तो इस प्रकार प्रश्न करना और उत्तर प्राप्त करना, इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा होती है। और कथा का विषय है कृष्ण, इसलिए इस श्रीमद् भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत, भागवत पुराण। इस श्रीमद् भागवत में विषय है भगवान, और प्रारंभ में स्थापित है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री शंकराचार्य भी इस प्रकार मंतव्य किया कि स भगवान स्वयं कृष्ण, कृष्ण विषय ही है। कैथव धर्म अर्थात सभी प्रकार का धर्म जिसमें कृष्ण विषय मुख्य नहीं है, वो सब कैथव धर्म बोलते हैं। अर्थात धर्म का नाम है छल। तो इस श्रीमद् भागवत में वो कैथव धर्म पूरा उपेक्षित है। इस श्रीमद् भागवत में खाली कृष्ण कथा ही है। तो प्रश्न है परीक्षित महाराज के बारे में, तो कैसे परीक्षित महाराज इनका राजधानी से निकले और दिग्विजय की, अर्थात तो सभी देशों जाके इनका प्रशासन स्थापित किया है। और एक घटना हुई इसके पहले, संक्षेप में, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहे कि एक शूद्रक्त या म्लेच्छराजन्य रूपी शूद्र, म्लेच्छ शूद्र अर्थात मनुष्य जाति में अधम, तो एक गाय सबसे पवित्र पशु, तो पशु के रूप में सब देवियों के आश्रय, तो पूजनीय गाय, एक गाय को लात मारे, तो शौनक आदि ऋषि ये बात सुन के विस्मित हुए, और विशेष विस्मित हुए कि परीक्षित महाराज वो अधम शूद्रक को केवल दंड दिया, मार नहीं डाले। उसका क्या रंग क्या था? तो शौनक आदि ऋषि ये महत्वपूर्ण विषय के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु इसका महत्व तो केवल गोरक्षा का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, कृष्ण कथा ही है, यही कृष्ण कथा। तो इसमें कृष्ण कहा है, परीक्षित महाराज का प्रशासन करने का समय के पहले कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान कृष्ण का अंतर्धान परीक्षित महाराज का प्रकाट्य के समय के पहले था। तो इसमें कृष्ण कथा कैसे होगा, कैसे होगी कृष्ण कथा, कैसे कृष्ण संबंधित कथा होगी? तो इसके पहले भागवत में यही उपदेश है, इदं हि विश्वं भगवान वेतर, इस विश्व भगवान से पृथक है, तो फिर भी भगवान कृष्ण इस विश्व में है, भगवान कृष्ण इस धरती से अपने धाम वापस गए हैं, परंतु भगवान कृष्ण सदैव विश्व में है। इनका नाम है विश्वम्बा, विश्व का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक जीव का हृदय में विराजमान है और हर एक परमाणु के अंदर में है, और इस भौतिक संसार चलते हैं श्री कृष्ण की संचालन से। अलग अलग नास्तिक मत है, परंतु सच है कि मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है, कि कृष्ण का अध्यक्ष कृष्ण की निरीक्षण से पूरी प्रकृति, भौतिक प्रकृति, जिसका परिणाम से इस भौतिक संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, वो सब कुछ कृष्ण भगवान की संचालन से चलते हैं। तो कृष्ण इस जगत में है, परंतु सब लोग तो नहीं समझते। ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं, तो यदि भगवान हो जगत में तो कहाँ है, मैं नहीं देखता हूं। तो देखना, तो देखने से हम सब कुछ नहीं समझते, ज्ञान से समझना चाहिए, जो सूक्ष्म विषय जो है जो वो ज्ञान से समझना चाहिए। जैसे दूध में घी है, तो यदि कोई बोलते है तो घी नहीं है, मैं नहीं देखता हूं कहाँ है, तो कैसी बात। लकड़ी में आग है तो कहाँ है, कहाँ है, मैं नहीं देखता हूं। तो ज्ञानी लोग जानते हैं, तो कैसे दूध में घी है और कैसे दूध से घी निकालना है। तो इस प्रकार भगवान विश्व में है, सदैव सर्वत्र सर्वव्यापी, और परीक्षित महाराज जैसे भक्त तो सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न है। परीक्षित महाराज तो राजा थे, तो इसलिए उनका धर्म था दुष्ट जनों का दंड देना और बड़े दुष्ट इस काली राजा जैसे मार डालना। तो इतने सारे कार्य के बीच में परीक्षित महाराज सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न रहते थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में एक एयरपोर्ट में थे और एक ऐसे ऑफिशियल उसमें एक नारी प्रभुपाद से पूछी कि क्या ये क्या है, क्या धर्म पालन करते हो, उसमें क्या क्या विश्वास है। तो प्रभुपाद उत्तर में बोले कि कृष्ण भावना है सदैव कृष्ण भगवान का स्मरण करना। वो नारी और भी पूछी कि कैसे संभव हो, हमें काम करना है और सदैव भगवान का स्मरण करना कैसे संभव हो। यदि हम चर्च जाएंगे तो उस समय संभव हो, यदि मैं अभी काम करते हूं और घर वापस जाके तो कुटुंबों के लिए मैं रसोई करते हूं, तो कैसे भगवान का स्मरण करना संभव हो सभी स्थितियों। तो श्रील प्रभुपाद का उत्तर था कि आप अभी एयरपोर्ट में हो, काम करते हो, परंतु आप हमेशा मन में रखते हैं तो कैसे मेरा बाल है, लिपस्टिक है, और या अगर वो अमेरिका में वो अमेरिकी नारियों तो दुपट्टा नहीं पहनते, लेकिन दुपट्टा पहनने वाले नारी वो अगर एक पास में जाते तो वापस लाते हैं, मतलब हमेशा उचित न में रखते हैं, तो कैसे मैं देखती हूं। तो इस प्रकार मन में सदैव कृष्ण ही है शुद्ध भक्तों का स्मरण में। एक उदाहरण है कि एक लड़का और लड़की दोनों में अगर प्यार हो तो वो लड़का तो जो भी करते हैं तो हमेशा वो लड़की का चिंतन करते हैं और लड़की तो लड़का का चिंतन करते हैं। वो भौतिक माया ही है और वो प्यार तो ऐसे ज्यादा समय नहीं रहते, परंतु कृष्ण प्रेम उस प्रकार ही है कि सदैव वो प्रेम का पात्र का स्मरण करना, तीव्र स्मरण करना। तो परीक्षित महाराज उस प्रकार के भक्त है और इसलिए इनके बारे में सुनना तो कृष्ण भगवान की लीला सुनने से अभिन्न है, क्योंकि परीक्षित महाराज का चरित्र में धर्म पालन होते हैं, परंतु इनका उद्देश्य केवल कैसे कृष्ण भगवान मेरे धर्म काम इत्यादि से प्रसन्न होगा और कुछ नहीं है। और परीक्षित महाराज जैसे परम भक्त से हम प्रेरणा मिल सकते हैं, हम शिक्षा मिल सकते हैं, तो कैसे हम जो इस भौतिक संसार में है कैसे हम अपने काम के बीच में सदैव कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इसमें दो विषय है, इस श्लोक में दो विषय है, जो कम से कम दो विषय है जो आजकल उसके बारे में विवाद होते, विशेषकर वर्तमान काल समाचार आया ये विषय कि महाराष्ट्र में गो हत्या आयन से माना है, एक नया आयन आया है। और हरियाणा में वो गौ हत्या जो निषेध थी तो उसका दंड और ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग तो जोर से ये आयन को खिलाफ कर आपत्ति करते, तो वो एक विवाद का विषय है। और दूसरा है कि इस श्लोक में है कि वो शब्द शूद्र शूद्र शब्द आते, तो गौ हत्या नहीं होने चाहिए। हम इस प्रकार प्रचार करते, इसका कारण क्या है? नहीं है कि हम हिंदू है और इसलिए हम गोवध बंद करना चाहते हैं। हम बंद करना चाहते हैं कि गौ माता पूजा ही है और विशेषकर श्री कृष्ण की प्रिया है। शास्त्र में मना है गौ हत्या करना, इसलिए धार्मिक राज्य में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम गौ हत्या की विरुद्ध ही है। और शूद्र शब्द तो शास्त्र में वो शब्द जो है शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका अर्थ जो है, और आधुनिक समाज में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो अर्थ जो है, आधुनिक हिंदी बंगाली गुजराती जो भी भाषा हो, आधुनिक मत जो है ये चार शब्दों को वो शास्त्रीय सिद्धांत से पृथक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे ही समझना है आधुनिक समाज में। जन्म के अनुसार यदि एक शिशु तो मिश्र शर्म शुक्ल व्यास ऐसे परिवार में जन्म लेते तो वो ब्राह्मण ही हो। और सिंह जडेजा तो क्षत्रिय हो, गुप्ता महेश्वरी वैश्य हो, और अलग अलग शूद्र का नाम है और शूद्र से नीच भी है। परंतु शास्त्रीय पद आती है कि गुण और कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये चार विभाग सृष्टि की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र इस श्लोक में इसका अर्थ है नीच। तो समाज में शूद्र का पद नीच है, वो सामाजिक विचार के अनुसार। परंतु आध्यात्मिक विचार में कोई उच्च कोई नीच नहीं है। विद्याविनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवश्व फाके च पंडिता समदर्शनः। जो पंडित है समदर्शन करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हाथी स्वपाकी का मतलब शूद्र के नीच जो खुद का मांस खाते, तो सभी प्रकार के जीव पक्षी पैर प्रजापति अनु साप पंडित सबको देखते कैसे सब जीव है और सब जो जो भी शरीर धारण करते हैं तो सब जीव है। पूर्व कृत कर्म का फल के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। सब जीवात्मा है, सब कृष्ण के अंश ही है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि है। और चूंकि भिन्न भिन्न लोग मानव समाज में भिन्न भिन्न गुण और गुण के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इस विभाजन होने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवहारिक ही है। और सामान्यतः ऐसे समझना है कि ब्राह्मण है जिनका चरित्र शुद्ध है, जो लालची नहीं है, जो शांत है, जो भगवत तत्व परायण ही है, परम धार्मिक है, क्षत्रिय का गुण है, वो सब भगवत गीता में सबका वर्णन है। श्रमोदमाथ पश्चोचं क्षांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण है जो शांत इंद्रियों को दमन करते हैं, जो स्वच्छता पालन करते हैं, जो तपश्चर्य करते हैं, जो शांति उनमें वो अर्थात किसी अवस्था में उनका मन विचलित नहीं होते, आर्जव अर्थात सरल बुद्धि है, कपटी नहीं करते, ज्ञानी है, विज्ञानी, विज्ञानी का मतलब धीर है, वो परम सत्य का साक्षात्कार किया। तो ये ब्राह्मणों के गुण है जिससे वे काम करते हैं। और शौर्यो तेजस धीर दाक्षम युद्धे चाप्या पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय की गुण है शौर्य अर्थात वीर्य, तेज धृति दक्षता, युद्धे चाप्या पलायनम युद्ध में भाग जाना नहीं। और आज के बड़े बड़े नेताओं तो युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं होते, तो बहुत दूर से ही आदेश देते जाओ जाओ लड़ाई करो। युद्धे चाप्या पलायनम दानम दाता होते हैं, ईश्वर भाव अर्थात स्वाभाविक नेता होते हैं, और ईश्वर के तरफ से राजकाम करते हैं, प्रजाओं का शोषण करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य काम स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्य ये सब वैश्य का कर्म है। और शूद्रों परिचार्यात्मकम दूसरों की सेवा करना शूद्रों का स्वभाव ही है। तो पूर्व काम का फल के अनुसार लोग भिन्न भिन्न स्थिति मिलती हैं। और जो इस जन्म में ब्राह्मण हो यदि परिपूर्ण शुद्धता से ब्राह्मण कार्य तो नहीं करते तो उनका पूर्व जन्म शूद्र हो सकते। और शूद्र यदि स्वकर्म अच्छी तरह करते तो धीरे धीरे अवसर मिलेगा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। परंतु ब्राह्मण होना तो मुख्य उद्देश्य नहीं है जीवन का, मुख्य उद्देश्य है कृष्ण के भक्त होना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि माम ही पातव्य पार्श्व ये भी स्यूफ पाप योन स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते भी यांति पराम गतिम किंग पुना ब्राह्मणा पुण्या राजा भक्ता राजा भक्ता राजा शयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो भक्त है तो इस अनित्य दुखमय संसार में जो मेरी आराधना करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय मुझको मिलते हैं, परंतु जो भी मुझ में शरण लेते हैं तो सामान्य विचार से नीच होते हुए भी वैश्य शूद्र स्त्री तो सब मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सामाजिक विचार है ऊपर नीच, परंतु आध्यात्मिक विचार में जो भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठी है। तो इस श्लोक में शूद्र शब्द का अर्थ है नीच, जिनकी बुद्धि नीच है, बहुत नीच। कितना नीच है कि बेशरम एक गाय को लात मारता और शुनकादि ऋषि विस्मित हुए कि महाराज परीक्षित तो परम धार्मिक राजा थे, तो उस अपराध देखकर तो वो काली राजा को केवल मार डाले, तो केवल दंड दिया और मां नहीं डाले क्यों? तो वो भी एक और भी विवाद है कि चरम दंड है प्राण हरण फांसी लगाना। तो भारत में वो विवाद तो इतना नहीं है कि, लेकिन बहुत देशों में बहुत लोग बोलते कि पूरा दुनिया में वो चरम दंड प्राण दंड बंद करना चाहिए, और बहुत देश में वो पूरा निषेध ही है। तो जो भी एक व्यक्ति कहते हो तो उसको मार डालना नहीं है। कुछ साल कितने लगभग तीन साल के पहले नौवे में एक पागल आदमी तो कहीं युवकों को हत्या की, परंतु उसको केवल जेल में डाला। और नौवे में एक नियम है कि 20 साल के ज्यादा किसी को जेल में नहीं डाला, तो 17 साल के बाद वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन भारत में अगर ऐसे किया तो जरूर उसको फांसी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा विवाद होते तो किसी को फांसी नहीं लगाना, फायरिंग स्क्वाड के सामने नहीं डाला। तो प्राण हरण करना वो नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में, परंतु परम धार्मिक ऋषियों विस्मित हुए कि परम धार्मिक राजा परीक्षित वो बड़ा अपराधी काली को मार नहीं डाले। अर्थात वो राजा तो राजा धर्म पालन करने में ऐसे अपराधी को मार डालना चाहिए, इसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कृत्रिम तथा कथित कृपा नहीं देना चाहिए। ऐसे बड़े पापी को कृपा प्रदान करना उसको मरने से, तो शास्त्र में सब कुछ स्पष्ट है। आजकल क्योंकि लोग तो शास्त्र नहीं मानते, इसलिए ये सब झूठी विवाद की उत्पत्ति होती है जिसका जरूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है शास्त्र में कि समाज के लिए और वो पापी के लिए भी बड़ा कल्याण होता है यदि वो पापी को फांसी लगाना या किसी प्रकार से वो परीक्षा, उस समय वो राजा इस प्रकार प्राण हरण किए अपराधियों को, जैसे वो आज का वो इस्लामिक स्टेट जो इराक सीरिया में है, तो सिर कटना उस प्रकार वो वैदिक धार्मिक पद्धति भी है उस प्रकार। तो उससे वो पापी जन का कल्याण भी होते, क्योंकि उससे वो उस पाप कर्म फल से मुक्त होते, और यदि वो पापी का सिर नहीं कटना है तो मृत्यु के बाद वो उसको वो पाप का फल भोगना पड़ेगा, जिस वो उस प्रकार उस दंड प्रकृति के नियमों से वो दंड जो होगा वो बहुत बहुत अधिक होगा वो एक बार उसका सिर कटने से। तो यही सब शास्त्रीय विचार है। और हम अभी बोलते हैं क्यों कृष्ण कथा नहीं बोलते, ये सब कृष्ण कथा ही है, क्योंकि परीक्षित महाराज के बारे में है, श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में है, और ये सब कथा भी समझना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का एक उद्देश्य था कृष्ण भक्ति प्रचार करना का एक उद्देश्य था, समाज में पूरी पृथ्वी में पूरा समाज में वो वैदिक संस्कृति और सभ्यता वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए तो वैदिक संस्कृति में क्या क्या करना है, किस लिए करना है, और कैसे सबका कल्याण हो सकता है वैदिक संस्कृति पालन करने से, और वो वैदिक संस्कृति का चरम उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो सब लोग तो प्रस्तुत नहीं है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, उस समय भी तो सब लोग प्रस्तुत नहीं थे। नैमिषारण्य में 7000 ऋषि उपस्थित थे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए उत्सुक थे, परंतु उनके बिना और बहुत सारे लोग भारत में थे, तो पुण्यशाली या पाप कर्मी पता नहीं है, कुछ ऐसा है समाज में तो कुछ पुण्यशाली लोग है कुछ पाप कर्मी है, परंतु सब की इतनी आग्रह नहीं थी कृष्ण कथा सुनने के लिए शौनकादि ऋषि जैसे। तो आजकल भी विशेषकर आजकल 5000 वर्षों के पश्चात जिसमें काली राजा का पूरा प्रवेश हो गया, तो आजकल इतने सारे लोग की रुचि नहीं होगी कृष्ण कथा में, तो इसलिए एक पद्धति मिलना चाहिए जिससे लोग जो कृष्ण भक्ति के लिए उत्साही नहीं है उनके लिए एक मार्ग होगा जिससे वे धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं, और जिससे कम से कम वे अपना काम करने के साथ या अपने काम करने में ज्यादा पाप कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए वैदिक सभ्यता वापस लाना है, विशेषकर इस भारत में, जिससे लोग वर्णाश्रम धर्म पालन करने से धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो ये सब कृष्ण कथा ही है इस प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद में। युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज की कथा है, वे परम भक्ति है और इनकी सब चेष्टाओं तो कृष्ण भावना भावित ही है, सब कृष्ण कथाश्रय ही है, इसलिए हम सुनते हैं और धीरे धीरे परीक्षित महाराज के साथ हम सुनेंगे द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और दशम स्कंद में, विशेषकर श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, विस्तार वर्णन है। तो पहले हम समझ लेंगे तो इस प्रथम स्कंद से, तो कैसे परीक्षित महाराज जैसे पुण्यात्माओं भौतिक संसार में रहने का समय सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं और सब कुछ करते हैं कृष्ण भक्ति में, और जिससे वे स्वयं और दूसरों भी कृष्ण की कृपा मिल सकती। हरे कृष्ण। यदि किसी का प्रश्न हो, कृष्ण कथाश्रय प्रश्न तेरे से पूछे, कृष्ण कथाश्रित प्रश्न। यदि कृष्ण कथा, यदि कृष्ण कथाश्रयम पूछिए, मुझसे पूछो मत राहुल गांधी कहा है, वो ऐसे प्रश्न का जरूरी है, मायामय है वो, जो वो ही उत्तर है। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो माइक। यदि कृष्ण कथा स्वयं, यदि शास्त्रों में लिखा है कि अपन मृत्यु कर सकते हैं, तो परीक्षित महाराज ने कलिदास की मृत्यु क्यों ली? इसलिए वापस आना पड़ेगा। उत्तर सुत गोस्वामी उत्तर देंगे, तो इसलिए आपको वापस आना है सुनने के लिए। या श्रीमद् भागवत सेट ले लो और स्वयं पढ़ लो। इस जैसे टीवी सीरियल में और अंत में कुछ एक्साइटिंग सीन होते हैं और बीच में ब्रेक होते हैं, जिससे वो बाद में वापस बाद में देखेगा लो। तो इस प्रकार मैं आपको नहीं कहूंगा। क्यों माना डाले? ओ बहुत लंबी बात ही है। कृष्ण कथाश्रय यदि खाली राजा नहीं आए तो चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आए। समय था खाली राजा का प्रवेश करने के लिए। अभी तो सब कुछ नहीं कहूंगा, बाद में इस चर्चा होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।